Pauzą i Orkiestrą Polskiego Radia zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Cały czas obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, głównie dla zachodu i południa Polski. Policjanci apelują o ostrożną jazdę w czasie powrotów ze świąt. Po wynikach tureckich wyborów samorządowych niemiecka prasa wie jeszcze koniec Erdoana. Niemal dla całej zachodniej i południowej Polski obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Alerty drugiego stopnia wydano dla powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego. W Zakopanem porywy dochodzą do 100 km na godzinę. Na Podhalu podczas wichury zginęło 5 osób, w tym 2 dzieci. W Rabce-Zdroju w miejskim parku drzewo spadło na 3-osobową rodzinę. W Zakopanem życie straciła młoda kobieta i 8-letni chłopiec. Trwają powroty ze świąt wielkanocnych. Policjanci jak zwykle doradzają jazdę zgodną z przepisami. Na to wszystko apelujemy i prosimy, aby wszyscy kierujący pamiętali, by nie decydować się na jazdę po spożyciu choćby nawet minimalnej ilości alkoholu. Radził Rafał Knapik z małopolskiej policji. Przed atakiem na salę koncertową pod Moskwą władze Iranu uprzedzały Rosję, że w kraju może dojść do zamachu terrorystycznego na dużą skalę. Poinformowała o tym agencja Reuters. Irańczycy mieli zdobyć informacje od osób aresztowanych po zamachu w Iranie. Również Waszyngton wcześniej ostrzegał Moskwę o możliwym ataku. Terroryści z państwa islamskiego w sali koncertowej zabili ponad 140 osób i ranili ponad 500. To początek końca prezydenta Recepa Erdoana. Tak niemieccy komentatorzy określają wyniki wyborów samorządowych w Turcji. Erdoğan poniósł ciężką porażkę, widać już zarysy nowej, inaczej wyglądającej Turcji. Nie odzyska on utraconych wyborców, nawet jeśli sięgnie po agresywną politykę zagraniczną. Oceniają publicyści dziennika Tages Spiegel. Po przeliczeniu prawie wszystkich głosów opozycyjna Republikańska Partia Ludowa w skali kraju zdobyła poparcie na poziomie 37%, zaś rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju Erdoana 35%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Widzew Łódź pokonał 3-1 Koronę Kielce w kolejnym meczu 26. serii piłkarskiej Ekstraklasy. Wcześniej punkty stracił walczący o mistrzostwo Lech Poznań, który tylko zremisował 0-0 ze Stalą Mielec. Dla nas zdecydowanie jest to strata 2 punktów w tym spotkaniu, ale nie zaczęliśmy tego meczu tak, jak chcieliśmy zacząć. Mogliśmy złapać rytm dopiero około 30 minuty. Zaczęło to stopniowo lepiej wyglądać. Stworzyliśmy sobie sytuację, natomiast dzisiaj zdecydowanie było to za mało, żeby wygrać to spotkanie. Nieźle się broniła w polu karnym, dużą ilością zawodników, szczególnie w końcówce meczu, w doliczonym czasie już naprawdę całym zespołem broniąc, nie stworzyliśmy sobie sytuacji, w związku z czym dzisiaj niestety tylko punkt. Mówił trener Kolejorza Mariusz Rumak. W ostatnim dzisiejszym meczu Górnik Zabrze gra z Legią Warszawa. Wojskowi do przerwy prowadzą 1-0. Teraz tenis. Magdalinet awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Charleston. Polka pokonała Chorwatkę Petrę Martić 6-3 i 6-4. W kolejnej rundzie zmierzy się z Ukrainką Dajaną Jastrębską. Tymczasem w Hiszpanii pierwszy etap wyścigu dookoła kraju Basków wygrał Słoweniec Primoz Roglic. Jeśli chodzi o Polaków, to 20 był Michał Kwiatkowski, a 72 Łukasz Owsian. Jutro więcej chmur i zdecydowanie chłodniej. Miejscami popada deszcz. Temperatura maksymalna od 11 do 15 stopni. Chłodniej nad morzem około 9. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. No nareszcie wracają nasze piegowate koncerty. Premiera 6 kwietnia, punktualnie godzina 12. Serce mi bije. Co się stało? Serce mi bije. No, w sumie to ja się nie dziwię. Zobaczymy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmituje Polskie Radio Dzieciom. Czekamy na Was. Razem z maestro Klauzą i orkiestrą Polskiego Radia zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Let's go! Tylko do 4 kwietnia zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz wracamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór Państwu. Na naszej scenie pojawiają się artyści. I artystka obok mnie wspaniała, Kari Salm. Bardzo Państwa witamy, wszystkich tych, którzy są z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tych, którzy słuchają nas teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, tych, którzy trafią na nas w internecie, kiedy jako cyfrowy zapis będziemy krążyć nie wiadomo jak długo, ale mam nadzieję, że ten wieczór zapisze się i w naszej pamięci tej prawdziwej i w tej pamięci cyfrowej jako wydarzenie, którym z jednej strony zamykamy wspaniały dzień urodzin, 62. urodzin programu Trzeciego Polskiego Radia, ale z drugiej strony otwieramy się na kolejne lata, tak deklarując bardzo wyraźnie, co jest dla nas ważne. Artyści, to co dzieje się pomiędzy publicznością a sceną, bycie razem, bycie w kontakcie, szukanie porozumienia, a sztuka jest fantastyczną przestrzenią. Zresztą ta nasza scena, dla tych, którzy spojrzą na zdjęcia albo zobaczą relacje w internecie, wygląda teraz jak rajski ogród. Nie przypadkiem, ponieważ Kari Salm, stojąca obok mnie, bohaterka dzisiejszego wieczoru, już od pierwszej płyty i właściwie od pierwszych słów, które wypowiedziała na temat swojej muzyki, podkreśla swoje związki z naturą, to jak ona jest inspirująca, ważna, jak podróżowanie po świecie może być inspirujące, jak generalnie sztuka i właśnie to wszystko, co się łączy z bliskości, może ludzi zbliżać do siebie, niezależnie od różnych elementów. Na początku 2024 roku wydała z kolei płytę Butterfly i znowu trudno nie ulec przekonaniu, że jest to idealny związek z naszą sytuacją, bo my też właśnie teraz zaczynamy z tego kokonu przepoczwarzać się i mam nadzieję, że będziemy... Oj, boję się tej metafory, pięknie latać. Już za chwilę oddajemy Kari głos. Jeszcze powiem tylko, że stojący tutaj, to mogą sobie słuchacze wyobrazić, po naszej prawej stronie Adam Bałdych nie jest tutaj przypadkowo, bo Trójka to też rodzinność. Ta muzyczna przestrzeń i podróż to związki także rodzinne. Szanowni Państwo, to dla nas ogromny zaszczyt, że możemy brać udział w tak niezwykłym wydarzeniu, jakim są właśnie urodziny Trójki. Cieszymy się, że możemy być dzisiaj z Państwem. Zagramy dla Państwa tytułowy utwór Butterfly. Motylem na ramionach dzielą swoją wiosnę między czas. Zapytałem serca przechodnia, czy pozwoli mi ujrzeć swą duszę tylko raz, tylko raz. Wiatrem wypełnia ciepłe moje płuca, oczy jego jak szkło odbijają wczorajszy wrzask, a dziś trudne drogi zbyt Bardzo. A na scenie ze mną cudowni Jakob Karlsson, Adam Bałdyk, Roman Kraniuk, Dawid Fortuna i Jakub Mizerewski. A teraz zagramy dla Państwa Green Eyes. Don't know it is to do. Clear of my ear of tangled glass. Sound in the middle of little amber day. And with the high tide, someone took the maid down. Put on a shale by the glade. by me so close. Before you emerge to earth, my heart already knows I will give you every breath. I will brighten every day. I while you can peacefully fall asleep. Before your tent teared up by this world, before any taste you try, I want you to serdecznie dziękujemy. To był utwór Teodor, a Teodor to nasz synek, którego serdecznie pozdrawiamy, i to była właśnie kołysanka napisana dla niego. A ja właśnie teraz w tym momencie chciałabym podziękować mojemu mężowi Adamowi Bałdychowi, z którym dziś mam przyjemność grać, ponieważ no on jest również współproducentem mojej płyty Butterfly, również współautorem 3 utworów. Tak więc dziękuję ci, że jesteś. A teraz zagramy utwór, który właśnie wspólnie napisaliśmy, Wolf. Thank you. bed with a pack of hard dollies. I set off on a hunt in the ticket of human weaknesses. I drunk the steadiness of your heartbeat, long night hours passed. It's time to finish the hunt before midnight. I come back with nothing. My inner secret is one in the dark forest of your feelings. It has to fight for his home. It holds to the stars, bearing it fangs. Bardzo dziękujemy. A Wolf to dlatego, że pochodzę z Bieszczad i myślę, że jestem taką aktualnie wilczycą, która często musi walczyć o swój dom. A teraz zagramy dla Państwa utwór Kite. Jak to jest? Jak to możliwe jest? Lekki podmuch wiatru i rozpadasz się w drobnym pył. Leci z wiatrem, ma z nim każda twoja część. Leci z wiatrem, ma z nim każda twoja część. Zbyt trudne, wiesz. Ktoś powiedział, że tak właśnie musi być. Ja wiem, wiosna przyjdzie, wiem, ja wiem. A z nią ty w białych latawcach, co wirują w wieczne dni. Świat nabierze pas. Tylko powiedz ja. Zatrzymać mam ten dzień, kiedy wspinasz się na najwyższy szczyt marzeń swoich szczyt. I lecisz tam, gdzie błękit składa ci najpiękniejszą z dróg. Oh, oh, oh, oh. I cię wiem, zazieleni się, zazieleni się. Świat nabierze pas. Thank you. proszę Państwa, bardzo bym chciała, żeby Państwo zaśpiewali tę prostą melodię z nami. No i kolejną płytę nagrywam z Państwem. Wydarzeń bieg, żeby z tego wyjść. Kto nam zliczy gwiazdy, kto nas z aniołami zrówna, jak odwrócić wydarzeń bieg, żeby z tego wyjść. A przecież tylko chcemy sobą być, by żyć, by nie umrzeć na przekór własnej wyobraźni. Czy umiesz, człowieku, czy pragniesz A przecież tylko chcemy sobą być, by żyć, by nie umrzeć na przekór własnej To był utwór Angels. Dziękuję bardzo. A to szczególny dla mnie utwór, ponieważ Tekst do tej piosenki napisał mój tata, który, no muszę przytoczyć tutaj tę sytuację, naprawdę rzucił wszystko i wyjechał w Bieszczady, ponieważ poznał moją mamę, wziął ją na stopa i przeprowadził się z Warszawy w Bieszczady. Pozdrawiam go serdecznie. A teraz chciałabym podziękować serdecznie pani Agnieszce Szydłowskiej. Wielkie brawa. Pani Zofii Sylwin i pani Bożenie Mieczkowskiej i oczywiście państwu za to, że byli państwo z nami. I chciałam oczywiście podziękować moim wspaniałym muzykom. Jakob Karlsson zagrał dzisiaj dla państwa na fortepianie. Adam Bałdych, skrzypce. Roman Kraniuk, kontrabas. Dawid Fortuna, bębny. Jakub Mizeracki, gitara. A ja nazywam się Karisal i bardzo serdecznie państwa chciałam pożegnać utworem If I Go Away. Adam Bałdych, Jakub Kardon, Roman Kraniuk, Dawid Fortuna, Jakub Mizorowski i Karisal. prophecy of something in me still remains, and my soul vows a turning heart, find it.